รอที่เรารอฉันรอทานอาหารก็ฟังเรื่องเล่าไปของพรานก่อนมีคนเขาเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งจะเรียกว่าสะเทือนใจก็ได้นะกินข้าวอยู่กำลังกินข้าวในร้านอาหารจู่ๆก็มีรถคันสวยเลยนะคนที่อยู่ในรถก็อุ้มหมาตัวหนึ่งนะก็ใหญ่ตัวใหญ่พอสมควรหมาโตแล้วนะสีขาวก็มาวางไว้ที่ถนนนะหมาก็เชื่องนะเอามาวางมาไว้ตรงไหนก็นั่งตรงนั้นนะแล้วรถก็แล่นจากไปหมาก็ไม่ได้วิ่งตามนะมันก็นั่งอยู่ตรงนั้นเจ้าของร้านก็พูดกับเราว่าเนี่ยสงสัยเอาหมามาปล่อยหมาก็นั่งอยู่เขาคนนี้เขาผ่านไปสองอาทิตย์เขากลับมากินอาหารที่ร้านเดิมก็ยังเห็นหมาตัวนี้นั่งอยู่ตรงจุดเดิมเจ้าของร้านเขาบอกว่าเนี่ยมันอยู่นี่มาสองอาทิตย์แล้วมันไม่ไปไหนมีคนเอาอาหารมาให้กินมันก็ไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่ก็มีคนผ่านไปผ่านมาก็รู้นะว่ามันถูกปล่อยถูกทิ้งเขาก็เห็นมันน่ารักนะก็เอาไปเลี้ยงสักพักมันก็ไม่ยอมมันก็กลับมาอีกมันนั่งอยู่นั่นแหละคือมันรอเจ้านายมารับแล้วมันก็คิดว่าเจ้านายจะกลับมาแล้วมันเชื่อมากมันไม่ไปไหนเลยหลังจากนั้นผ่านไปเดือนหนึ่งคนร้านนี้เขาก็เล่าว่ากลับไปที่ร้านอาหารตอนนี้หมาไม่อยู่แล้วก็ถามเจ้าของร้านว่าเจ้าของมารับไปหรือเขาบอกเปล่ามันตายไปแล้วเพราะว่ามันไม่ยอมกินข้าวเลยมันไม่ยอมไปไหนก็นั่งอยู่ตรงนั้นเลยมันผ่ายพร้อมจนต้องไม่สบายคนก็เอามันไปหาหมอมันก็ไม่ยอมนะมันจะอยู่ตรงนั้นให้ได้เลยแล้วมันก็รอเจ้านายนะจนกระทั่งจะเรียกว่าทั้งป่วยกายแล้วก็ตอมใจด้วยตายก็มีคนถ่ายภาพเอาไว้แต่ไม่รู้ว่าเป็นภาพหมาตัวนี้หรือเปล่านะพร้อมแห้งนอนอยู่ริมถนนเห็นกระดูกเลยนะมันเรียกว่ามันซื่อสัตย์มากแล้วมันก็คงคิดนึกถึงนะว่าเจ้านายจะทิ้งมันไปเพื่อมีความเชื่อมีศรัทธาอันนี้เราเรียกว่าศรัทธานะว่าเจ้านายนะจะรักมันแล้วก็จะกลับมารักมันแต่ปรากฏว่าเจ้านายก็ไม่สนใจอาจจะไม่ได้ดูดำดูดีเรื่องได้ซ้ำได้ว่ามันเป็นตายร้ายดียังไงคือทิ้งไปแล้วก็ทิ้งไปเลยอันนี้เรียกว่าหมานี่มันทั้งซื่อสัตย์แล้วทั้งใจใหญ่นะใจใหญ่มากมันยังไงไม่ว่ามันจะเจ็บจะป่วยยังไงมันก็จะคิดถึงเจ้านายของมันอันนี้ก็เป็นจะเรียกเป็นวีรกรรมก็ได้นะแต่ก็เป็นเรื่องสอนใจอุทาหรณ์สอนใจมากว่าถ้าเลี้ยงหมาแล้วนะมันต้องเลี้ยงถึงที่สุดนะเลี้ยงเอาไปปล่อยนี่บางทีกลายเป็นการฆ่ามันด้วยซ้ำเพราะว่ามันคิดไปไม่ถึงว่าเจ้านายจะทิ้งมันเรียกว่าผ่าซื่อที่ในญี่ปุ่นก็เคยมีนะหมาตามเจ้าของไปขึ้นรถไฟนะที่ชินจูกุแล้วก็มันก็รู้เวลากลับนะคนญี่ปุ่นนี่ก็กลับเป็นตรงเวลาเหมือนกันกลับมามันก็มารออยู่แล้วก็เดินตามเจ้าของไปกลับไปถึงบ้านตอนเช้าก็ทำเช่นนี้อีกนะมันอาจจะรู้ได้ว่าเสาร์อาทิตย์เจ้านายได้ไปทำงานก็อยู่บ้านแต่ถ้าพอวันธรรมดานี้เจ้านายไปทำงานมันก็เดินไป ที่สถานีแล้วก็กลับบ้านแล้วก็รอว่าตอนเย็นนะจันนาจะกลับมาที่สถานีรถไฟนะทำอยู่เป็นปีนะหลายปีแล้ววันหนึ่งจันนาไปแล้วไม่กลับนะป่วยตายไม่รู้ว่าเป็นโรคคาราโอชิมาคือโรคทำงานหนักเพราะคนสมัยก่อนรุ่นนั้นนี่ทำงานหนักมากทำงานหนักจนตายหมาก็ไม่รู้นะมันก็มารอที่สถานีรถไฟมารอจนนายไม่กลับมาก็มันก็เดินคอตกกลับไปที่บ้านแล้วตอนเช้าก็มารอใหม่มันก็ทำเนี่ยเป็นปีๆจนท่านมันแก่ตายหรืออาจจะตอมใจตายก็ได้นั่นคือความซื่อสัตย์ของหมาที่เรียกว่าเต็มที่กับเจ้าของเป็นร้อยอาจจะเกินร้อยด้วยซ้ำแต่คนเราไม่เข้าใจนะว่าหมามันสามารถจะทำได้ขนาดนี้เรียกว่ายอมตายก็ได้ที่ฟิลิปปินส์มีข่าวนะมีหมาตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะแล้วก็มันก็เดินไปกับเจ้านายตัวน้อยๆก็เรียกว่าสนิทสนมคุ้นเคยกันมากวันหนึ่งเจ้านายก็เดินข้ามถนนเจ้านาตัวเล็กน้อยนะบอกว่าหกล้มเลยนะได้สร้างก็มีรถคันหนึ่งวิ่งเข้ามาถนนในฟิลิปปินส์ในกรุงมะนิลานี่มันก็พอๆกรุงเทพนะขับรถกันไม่มีกฎระเบียบรถก็วิ่งเข้ามาหมานี่มันเห็นรถเนี่ยมันกำลังวิ่งมาทับเจ้านายนะมันไม่ใช่แค่ดึงขวางนะมันตรงก็ไปเรียกว่าไปชนรถเลยรถก็เลยอาจจะเบรกหรือว่าเปลี่ยนทิศทางไม่ทราบก็เลยไม่เหยียบไม่ทับเด็กแต่ว่าหมานี่เรียกว่าตั้งจมูกแล้วกันนะตั้งจมูกมันหายไปหมดเลยนะปากที่มันยื่นออกมาเนี่ยมันหายไปหมดเลยไม่เหลือเลยแล้วก็แต่ไม่ตายนะไม่ตายเขาก็รีบพามันเข้าโรงพยาบาลแต่ว่าเทคโนโลยีนี่มันไม่พอเพราะว่าไม่เคยเจอหมาเป็นโดนรถชนขนาดที่รถจมูกหักหายไปหมดก็มีคนเรียกว่าไงโพสต์นะขึ้น Facebook ก็มีคนในอเมริกาเขารู้นะไม่ใช่คนในอเมริกาแต่คนในหลายประเทศเลยเขาเห็นเขาก็เลยประทับใจว่าโอ้หมายกล้ามากจริงวีรกรรมจันถึงมากก็เลยรวมเงินกันรวมเงินกันได้เป็นล้านนะรวมทั้งคนฟิลิปปินส์ด้วยแล้วก็เพื่อจะเอาเงินเนี่ยส่งหมาตัวนี้ไปรักษาที่อเมริกาก็รักษาได้นะจะต้องใช้วิทยาการชั้นสูงเพราะว่ากระดูกมันพังยับเยินเลยต้องต่อใหม่แล้วก็ตอนหลังก็กลับมาฟิลิปปินส์ก็ได้รับการต้อนรับอย่างวีรบุรุษอันนี้เรื่องหมาใจถึงมากมันก็คงจะรู้นะว่ารถจะทำอะไรกับเจ้านายแต่ว่ามันก็พร้อมนะพร้อมแรกนะเรียกแรกกันก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่สร้างความซาบซึ้งใจให้คนที่ได้ฟังข่าวมากสัตว์นี่ถ้ามันฝึกดีนี่มันฉลาดนะเวลาเจอภัยร้ายอะไรเดี๋ยวว่าจะหมาเลยนะแม้กระทั่งสัตว์อย่างพวกหมูพวกแมวพวกกระต่ายนี่เวลาเจ้านายมีอะไรเป็นไปนี่มันก็พร้อมจะช่วยเต็มที่นะอย่างที่อเมริกามีผู้หญิงคนหนึ่งนะก็เป็นคุณป้าคุณยายแล้วนะเกิดหัวใจมีปัญหานะล้มฟุบเลยนะแต่ว่ายังพอรู้สึกตัวอยู่บ้างก็ร้องขอความช่วยเหลือแกเลี้ยงหมูไว้ตัวนึงนะเป็นหมูพันธุ์เวียดนามเลี้ยงมาได้ปีนึงนะฝรั่งนี่เขาเลี้ยงหมูไว้ในบ้านเลยนะเขาไม่ได้เลี้ยงไว้ในคอกเลี้ยงเหมือนหมาเลี้ยงไว้ในบ้าน ไอ้หมูตัวนี้มันฉลาดนะมันรู้ว่าเจ้านายต้องการความช่วยเหลือมันทำยังไงมันก็วิ่งออกไปนอกบ้านคือบ้านเขาไม่มีประตูมีประตูที่ให้สัตว์รอดได้มันก็รอดไปเลยมันไปไหนมันไปเรียกคนให้ช่วยเหลือมันก็ยืนอยู่ริมถนนนะก็ร้องไม่มีคนเดินผ่านมีแต่รถผ่านไปผ่านมารถก็ไม่หยุดสักทีทำยังไงดีนะรถไม่หยุดนะเจ้านายก็กำลังจะตายมันตัดสินใจเลยนะเดินข้ามถนนเราไปไม่ถึงกับข้ามนะเดินไปที่กลางถนนเลยแล้วก็ล้มตัวแก้งเป็นตายขวางถนนเลยนะตามเรื่องเพราะว่ามันยกขาด้วยนะนอนหงายเลยนะไม่รู้มันเอาวิธีนี้มาจากไหนหรือเรียนแบบโทรทัศน์เพราะว่ารถหยุดเลยนะเพราะว่ารถไม่กล้าเข้าไปชนนะพอรถหยุดปุ๊บมันก็รีบพลิกตัวแล้วก็เดินไปที่บ้านคล้ายๆจะเรียกให้เจ้าของให้เรียกคนขับรถตามแบบคนขับรถก็สังเกตว่าหมูมันทำท่าทางแปลกๆที่ว่ามันคงเป็นมันคงจะเพี้ยนหรือเปล่านะก็เลยเดินตามหมูไปจนถึงบ้านก็เรียกเจ้าของบ้านเพื่อจะเรียกแล้วก็คล้ายๆว่าจะมาฟ้องว่าหมูคุณมันเป็นอะไรหรือเปล่านะทำไมถึงมีพฤติกรรมแปลกๆแต่พอเรียกประตูแล้วก็พอเรียกเจ้าของบ้านก็ได้ยินเสียงร้องตอบกลับมาก็เลยรู้ว่าข้างในเนี่ยคนป่วยเปิดประตูเข้าไปดีนะที่ไม่ได้ล็อกประตูก็เลยเอาคนป่วยไปส่งโรงพยาบาลช่วยชีวิตได้ทันนะหมอบอกว่าถ้ามาถึงช้า15นาทีนี่คงตายแล้วก็ไอ้หนูตัวนี้ก็เลยได้รับการยกย่องนะได้รับเหรียญตราด้วยนะมันมีสมาคมสัตว์เนี่ยเขาก็ยกย่องเหรียญตราให้เหรียญตราหมูตัวนี้ก็เป็นข่าวไปทั่วโลกว่าเป็นหมูที่ช่วยชีวิตมันฉลาดกว่าหมานะเจ้าของบ้านก็เลี้ยงหมาแต่หมาเอาแต่เห่าหมาทำอะไรไม่เป็นเห่าอย่างเดียวแต่หมูนี่มันฉลาดนะหมูนี่ใกล้ชิดกับคนมากกว่าหมานะอันนี้พูดในแง่วิทยาศาสตร์นะในแง่ยีนเนี่ยยีนของหมูเนี่ยกับคนเนี่ยมันใกล้กันมีร่วมกันประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์มากกว่าหมาคนกับหมานี่ก็มียีนร่วมกันนะประมาณ 80% แต่ว่าน้อยกว่าหมูนะหมูนี่มันเรียกว่ามันใกล้คนเข้ามาทีแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งนะว่าหมูมันฉลาดมากมีแรงแล้วก็เลี้ยงกระต่ายไว้หัวใจมีปัญหามันดันล้มซุดนะกระต่ายมันทำไงกระต่ายมันขึ้นอกเลยนะคล่องอกเลยนะจนมันก็มันทำซีอาร์มันกระโดดกระทุบกระโดดทุบอกกระโดดทุบอกนะหรือจะปลุกก็ไม่รู้นะมันกระโดดเข้ามาอยู่อย่างนั้นบนอกนะแล้วก็เอาตัวกระแทกลงไปที่หน้าอกนะเพราะว่าเจ้าของฟื้นนะฟื้นพอกระต่ายฝรั่งตัวมันใหญ่นะไม่ตัวเล็กๆนะมันก็สามารถจะทำ CPR ได้เหมือนกันมันไม่รู้หรอกว่าเป็น CPR อะไรมันรู้มันต้องปลุกให้ตื่นนะเพราะว่าเจ้างานเพี้ยนแน่เลยนะอาการหนักแน่เลยแล้วนี่ก็แปลกนะสัตว์นี่มันฉลาดมากถ้าฝึกไว้ดีอย่างที่พูดไว้เมื่อวานถ้าฝึกไว้ดีนี่มันช่วยชีวิตได้มันก็จิตใจเราถ้าฝึกไว้ดีนี่มันช่วยได้สารพัดเลยนะแล้วก็ละครอิชิตังปฏิตังตุมหังก็อิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปัมเมวาสัมมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันราเพภูเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนารโสยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยนิวาชันตุว่าดังไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีอิคาลิโกภวะท่านจงเป็นผู้มี ภาวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระขันตุสัพพเทวตาของเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพภูตานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญปฏิสังขโยนิโสปิฏฐาตังปฏิเสวามิเนวาทวายนะมังคาย